omesane di mabunya e ne oduta nyolo kala manja e na sengi na musea e sena la mwa banye so e sena mwe mbolo nwe ama wana miyako mabobe ino nambe na ye ima wana miyako mabobe mwe mbolo nwe ama wana miyako mabobe ino nambe na ye ima wana miyako mabobe adanguna kobo di bao nyata mwende masungwe ya taudi nongi di so e sena la mwa banye so e sena mwe mbolo nwe ama wana miyako mabobe ino nambe na ye ima wana miyako mabobe mwe mbolo nwe ama wana miyako mabobe ino nambe na ye ima wana miyako mabobe Ala te wo, we so ni o si si a wo ne.